Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, zbliża się 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Mazowieckie i małopolskie dziś. W tych województwach najwięcej przypadków COVID-19, w całej Polsce niespełna 380. Poprawia się stan zdrowia Aleksieja Nawalnego, rosyjski opozycjonista jest w stanie opuszczać łóżko. Miny z czasów wojny znalezione w Olsztynie i Gdańsku nad morzem, zamknięto część plaż. Małopolska wciąż w czołówce w zestawieniu Ministerstwa Zdrowia dotyczącym liczby zakażeń koronawirusem. Służby sanitarne poinformowały o 53 nowych przypadkach COVID-19. Więcej zdiagnozowanych tylko w województwie mazowieckim, 61. W Małopolsce nowe ogniska koronawirusa pojawiły się w domach pomocy społecznej, szkołach oraz zakonach. Największe ognisko potwierdzono w jednej z krakowskich szkół, mówi Dominika Łatak-Glonek z małopolskiego sanepidu. Ognisko związane z prywatną szkołą podstawową nr 2 imienia Noblistów Polskich w Krakowie. W tej chwili zakażonych mamy tam 16 osób z personelu i jedną osobę z kontaktu domowego, czyli w sumie 17 osób. 3 przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Z tego też powodu zamknięta dla wiernych jest bazylika przy ulicy Kopernika. W przedpołudniowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 377 nowych przypadkach zakażenia w całej Polsce i 15 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 440 osób. Koronawirusa pokonał były premier Włoch Silvio Berlusconi. Dziś wyszedł ze szpitala. Ocenił, że było to jedno z największych wyzwań w jego życiu. Powiedziałem sobie, znów uszło ci na sucho, przyznał uśmiechnięty 83-letni Berlusconi w krótkiej rozmowie z dziennikarzami przed szpitalem San Raffaele, do którego trafił 11 dni temu. Aleksiej Nawalny robi dalsze postępy i jest w stanie na krótko opuszczać łóżko, informuje berliński szpital, gdzie leczony jest rosyjski opozycjonista, którego próbowano otruć nowiczokiem. Lekarze przekazali, że Nawalny nie jest już podłączony do respiratora. O próbę zamordowania Nawalnego oskarża Rosję Francja. Paryż domaga się od władz na Kremlu wyjaśnienia tej sprawy. Emmanuel Macron dzisiaj rano przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, domagając się od niego bezzwłocznego ujawnienia wszystkich faktów dotyczących, jak to ujął szef Piątej Republiki, próby zabójstwa. Według Emmanuela Macrona rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty. Dalej prezydent wyjaśniał, że Francja swoje wnioski opiera na własnych analizach laboratoryjnych, jak i na informacjach płynących od innych partnerów europejskich, z których wynika, że do tego celu użyto neurotoksycznego środka. Władimir Putin potępił te oskarżenia jako bezpodstawne i zażądał wyników analiz, na jakie powołuje się prezydent Emmanuel Macron. Podane Nawalnemu trucizny najpierw potwierdziło laboratorium wojskowe w Niemczech, a następnie podobne placówki we Francji i w Szwecji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Saperzy usunęli minę z czasów II wojny światowej w Olsztynie. Pracownicy budowlani wykopali ją przy ulicy Krasickiego, jednej z dwóch głównych arterii prowadzących do dużych osiedli Jaroty i Pieczewo, mówi rzecznik olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk. Na miejsce skierowany został patrol rozpoznania minersko-pirotechnicznego, który potwierdził faktycznie, że mamy do czynienia z ładunkiem wybuchowym. Zarówno policjanci, jak i pracujący na miejscu strażacy odizolowali strefę po to, aby w miejsce znaleziska nie przedostały się osoby postronne. Z kolei w Gdańsku wojskowym nurkom udało się zneutralizować minę odnalezioną na dnie Wisły Śmiałej. Jutro będą ją holować, a następnie zdetonują drugi ładunek, który znaleziono w tym samym kanale. W związku z tym zamknięto część plaż w Gdańsku od Brzeźna po ujście Wisły. Wszystko wskazuje na to, że 71-letni Yoshihide Suga będzie nowym premierem Japonii. Został wybrany na przewodniczącego rządzącej partii liberalno-demokratycznej. Dotychczasowy szef rządu Shinzo Abe ustępuje z urzędu ze względów zdrowotnych. Yoshihide Suga uznawany jest za jednego z najbliższych współpracowników ustępującego premiera Shinzo Abe. Po wygranej wyborach na szefa partii ogłosił, że zamierza kontynuować dotychczasową politykę rządu w kwestiach gospodarczych i międzynarodowych. Objęcie przez niego stanowiska szefa rządzącej partii liberalno-demokratycznej oznacza, że to właśnie Yoshihide Suga zostanie nowym premierem Japonii. Formalnie kandydaturę nowego szefa rządu w najbliższą środę zatwierdzić ma japoński parlament, gdzie rządząca partia, w zależności od izb, sama bądź z koalicjantem, dysponuje większością głosów. Dotychczasowy premier Japonii Shinzo Abe ustąpił ze stanowiska z przyczyn zdrowotnych po raz drugi w swojej karierze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w Ekstraklasie będą dziś kończyć trzecią kolejkę PKO Ekstraklasy. Raków Częstochowa zagra w Bełchatowie z Zagłębiem Lubin. Początek spotkania o godzinie 18. Mówi drugi trener Rakowa, Portugalczyk Fejo. Chłopaki pracowali ciężko po to, żeby się prezentować jak najlepiej i jak się dobrze prezentujemy, to zwiększymy sobie szansę na zwycięstwo, które jest celem w każdym meczu. Ogólnie jesteśmy zespołem, który lubi grać intensywnie, lubi grać jak najwyżej, jak najczęściej na połowie przeciwnika. No też myślę, że tego nas charakteryzuje, że staramy się często grać pressingiem. Też tak zaczęliśmy ligę. Co do meczu z Zagłębia Lubin, to nie chciałbym tutaj zdradzić jakichś szczegółów, czy wychodzimy nisko, czy wyżej, bo to byłby dać przewagę rywalowi. Natomiast tak jak mówię, lubimy być zespołem agresywnym, lubimy być zespołem dyktując warunki w meczu i wysoki pressingiem daje nam takie możliwości. Na razie w tabeli najlepszy jest Górnik Zabrze z kompletem punktów, ale gdyby dziś przytrafiło się zwycięstwo Zagłębia, to zespół z Lubina też będzie miał komplet punktów. W polskiej piłce trochę od takich informacji się odzwyczailiśmy, a jednak ciągle się zdarzają. 23 łobuzów zatrzymała policja po meczu trzeciej ligi pomiędzy Polonią Bytom a Ruchem Chorzów. Zatrzymani odpowiedzą za czynną napaść i znieważenie policjantów oraz za napaść na kibiców przeciwnej drużyny. Podczas zajść przed stadionem w kierunku policji poleciały butelki, kamienie. Policja musiała użyć miotaczy gazu, armatki wodnej, granatów hukowych i broni gładkolufowej. Kibice kolarstwa w Słowenii są w siódmym niebie, choć do mety jeszcze kawał drogi. Faktycznie, na 7 etapów przed końcem Tour de France na pierwszych dwóch miejscach znajdują się słoweńscy kolarze. W klasyfikacji generalnej prowadzi Roglic, wyprzedzając o 40 sekund Podgaczara i o ponad 1,5 minuty Kolumbijczyka Rigoberto Urana. Czy Roglic, były skoczek narciarski, ma jakiekolwiek słabości, piszą słoweńskie media z lubością przedrukowując to, co ich kolarzach pisze się na świecie. Ale już nie takie przypadki znało kolarstwo. Dopóki nie będzie mety w Paryżu, nie ma się co cieszyć. O sporcie znowu za 2 godziny. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Popołudnie, noc i wtorek pogodne, chwilami będzie się chmurzyć, ale tylko na północy. Noc mglista, na północy i w górach silniejszy wiatr. W dzień ciepło, nawet do 30 stopni, w noc od 10 stopni w Przemyślu do 13 w Warszawie i 15 nad morzem. Tylko w górach 7. Na program zaprosił sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Turbo Weekend szalonych cen. Sprawdź nieprzyzwoicie niskie ceny. Na przykład iPhone 11. Pamięć 64 giga za 3299. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 za 2399. I dodatkowo w tym roku nie płacić. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotec Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka. Dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotec Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotec Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Witamina A zawarta w oleju z wątroby ekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. W tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD z technologią Dolby Vision i Atmos zapłacisz 2898 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Paweł Turski przy telefonie 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji cały czas. Oprócz tego Jacek Frenzel i Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Deep Purple w Trójce. 14 minut po godzinie 17. W kalendarzu 14 dzień września. 14 września to jest data powstania tekstu najbardziej chyba rozpoznawalnego hymnu. Hymnu amerykańskiego. Muzykę dopisano do tego nieco później. Czym jest i jakie znaczenie ma hymn dla Amerykanów? O tym Marek Wałkuski. Słowa hymnu Stanów Zjednoczonych napisał w 1814 roku prawnik i poeta amator Francis Scott Key. Inspiracją dla niego był brytyjski ostrzał twierdzy Fort McHenry w Baltimore. Ułożony przez niego wiersz nosił tytuł Obrona Fortu McHenry i zaczynał się słowami: Powiedz, czy widzisz w pierwszych promieniach wrzasku to, czemu dumnie salutowaliśmy w ostatniej po świecie zmierzchu? Jakimże to szerokim pasom i świetlistym gwiazdom przyglądaliśmy się w zaciekłej walce, gdy majestetycznie łopotały ponad szańcami. Po latach Amerykanie połączyli słowa poematu Kiss z popularną wówczas melodią Johna Stanforda Smitha do Anakreonta w niebie, pierwotnie śpiewaną przez członków londyńskiego męskiego klubu, którzy spotykali się, by sławić jedzenie, picie i dobrą zabawę. Utwór, który stał się później melodią hymnu Stanów Zjednoczonych, uważany był wówczas za piosenkę pijacką. Utworowi Kiss z muzyką Smitha nadano tytuł Gwiaździsty Sztandar. Przez dziesięciolecia był on wykonywany jako oficjalny utwór amerykańskiej marynarki wojennej. W 1931 roku decyzją amerykańskiego kongresu stał się on hymnem Stanów Zjednoczonych. And now here to perform the American National Anthem. Please welcome our... Obecnie Gwieździsty Sztandar towarzyszy niemal wszystkim uroczystościom. Od wieców politycznych przez szkolne akademie i imprezy sportowe. Wykonywany jest także przed meczami ligowymi koszykówki, piłki nożnej, hokeja, bejsbola i futbolu amerykańskiego. Śpiewa go zazwyczaj zawodowy piosenkarz lub bardzo utalentowany amator, ponieważ melodia hymnu Stanów Zjednoczonych obejmuje 1,5 oktawy i jest trudna do wykonania. Popularne wykonanie Gwieździstego Sztandaru towarzyszą od lat finałowi Ligi Futbolowej Super Bowl, który ogląda w telewizji 150 milionów Amerykanów. Zaszczyt ten przypadł w przeszłości takim artystom jak Billy Joel, Aaron Neville, Aretha Franklin, Beyoncé, Mariah Carey, Neil Diamond i Whitney Houston. W 2011 roku piosenkarka Christina Aguilera, wykonując hymn przed Super Bowl, zapomniała czwartego wersu tego utworu i zamiast w zaciekłej walce, gdy majestatycznie łopotały ponad szańcami, powtórzyła drugi wers, nieznacznie go modyfikując. Aguilera była jedną z wielu artystek i artystów, którzy ponieśli porażkę, odtwarzając hymn Stanów Zjednoczonych. Oh, say can you see by the dawn. Was so hell as twilight at the last gleaming rock. Whose broad stripes and bright stars knew the perilous Porażka przy wykonywaniu Gwieździstego Sztandaru mogłaby się przydarzyć większości Amerykanów, nie tylko ze względu na trudną melodię, ale także na fakt, że w sondażach prawie 2/3 mieszkańców Stanów Zjednoczonych przyznaje, że nie zna pełnych słów swojego hymnu narodowego. Na szczęście nie brakuje Amerykanów, którzy potrafią wykonać hymn w sposób brawurowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziękujemy bardzo. No, trochę dziwi tylko, że Amerykanie przywiązani przecież tak bardzo do tych swoich narodowych symboli nie mają z tej okazji powstania tekstu swojego hymnu, malutkiego chociaż święta. No a jeżeli rocznicę powstania swojego hymnu, przynajmniej jego warstwy tekstowej obchodzą, to jakoś tak trochę z daleka. No i po takim materiale, któż inny mógłby pojawić się z piosenką jak nie on? Bruce Springsteen ze swojej najnowszej płyty Letter to You. Got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Oh! Things I found out through hard times. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. No tak, widać, słychać i czuć, że to artysta starej daty. Przecież gdyby był kimś młodszego pokolenia i trochę później urodzonym, na pewno napisałby piosenkę My Email to You. Bruce Springsteen za nami, przed nami 22,5 minuty po godzinie 17. Pora spojrzeć poza granicę Polski, co ciekawego dzieje się właśnie za nimi. Euranet, czyli Europa od kuchni. Michał Żakowski. Euranet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Thank you very much. This is a truly historic day. Waszyngton, 4 września. Donald Trump ogłasza sukces negocjacji Serbii i Kosowa. Z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych padło to słowo, które podkreśla wagę tego wydarzenia. To naprawdę historyczny dzień. Bardzo, bardzo ważny dla tej pięknej części świata. Mam przyjemność ogłosić ten historyczny moment. Serbia i Kosowo zobowiązały się do porozumienia w sprawie normalizacji relacji ekonomicznych. W gabinecie owalnym w Waszyngtonie siedzieli prezydent Serbii i premier Kosowa. Prezydent Serbii Aleksander Vučić mówił, jakie korzyści niesie to porozumienie. To bardzo ważne, że będziemy mieli jedną strefę ekonomiczną w całych Bałkanach Zachodnich, która przyciągnie do nas rzeczywiste osiągnięcia ekonomiczne i poprawi los ludzi tu mieszkających. Premier Kosowa Abdullah Hoti nazwał porozumienie także historycznym i ważnym dla gospodarek regionu, ale w swoim wystąpieniu poszedł nawet dalej z deklaracją polityczną. Myślę, że to wielki krok w przód w kierunku pełnej normalizacji stosunków, co powinno rzeczywiście spowodować wzajemne uznanie się obu państw. Do tego jednak jeszcze długa droga. Kosowo oderwało się od Serbii w 2008 roku, ogłaszając niepodległość. Amerykanie znaleźli się w tym regionie Bałkanów w 1999 roku podczas wojny i wtedy, używając lotnictwa i bombowców, doprowadzili do rozejmu pomiędzy Serbią a Armią Wyzwoleńczą Kosowa. I teraz Waszyngton jest odpowiedzialny za ekonomiczną część porozumienia. Za to Unia Europejska zajmuje się bardzo trudnymi i pełnymi pułapek negocjacjami politycznymi. Kilka dni po historycznym porozumieniu w Waszyngtonie politycy Serbii i Kosowa pojawili się w Brukseli i w towarzystwie szefa unijnej dyplomacji deklarowali trzecią rundę rozmów. Tym razem pod parasolem Brukseli, wśród fleszy aparatów reporterów z całego świata, usłyszeli słowa Josepa Borrella, już nieco mniej historyczne, a bardziej skierowane na to, co kryje się pod nazwą trzecia tura negocjacji. Te rozmowy, jak zapewne rozumiecie, nigdy nie są łatwe. Tym bardziej z radością widzę zaangażowanie i wzajemny szacunek obu stron. Jeszcze przed wejściem do budynku Komisji Europejskiej prezydent Serbii Aleksander Vučić deklarował przywiązanie do prawa Unii Europejskiej. Taka deklaracja pada z ust lidera kraju kandydata na członka wspólnoty. Kosowo na razie nie jest brane pod uwagę. Oba kraje muszą rozwiązać kwestie polityczne, w tym uznać się nawzajem, by marzyć o Unii Europejskiej. Naturalnie ich stanowiska się różnią, ale wrócili tu kolejny raz, by znaleźć wspólny język, by pracować nad wszystkimi niezałatwionymi sprawami. Te sprawy dotyczą na pewno wydarzeń z czasów wojny i rozliczeń za tamten okres. To, co jest wspólne teraz, to wybór gospodarczy i polityczny, również dokonany przez oba państwa, mówi Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. I chodzi tu o deklarację, by nie korzystać z chińskiej technologii 5G, na czym ogromnie zależy Waszyngtonowi. Amerykanie z kolei ze swojej strony obiecali i duże inwestycje na Bałkanach. Czyli możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś takim, że faktycznie Ameryka teraz jakby tę globalną konfrontację z Chinami też jakby chce tutaj odbywać na terytorium właśnie Bałkanów Zachodnich. I właśnie tutaj temu służyło to spotkanie, temu służyły te deklaracje, czyli wypychaniu i Rosji, i Chin z Bałkanów i jakby, że ten region ma się całkowicie podporządkować Zachodowi. Pozostaje pytanie, czy zmieni się nastawienie bardzo ciepłe do tej pory Belgradu do Rosji. Serbia, tłumacząc się naciskami Unii, nie wysłała ostatnio swoich wojsk na Białoruś na wspólne manewry z Rosją. Jednak nie zawsze wymogi wspólnoty były traktowane poważnie w Belgradzie, także w przypadku ostatniego porozumienia w Waszyngtonie. Serbia i Kosowo zobowiązały się do przeniesienia ambasad z Tel Awiwu do Jerozolimy, a tego Unia nie popiera. Tutaj powstają raporty coroczne, że jeśli chodzi o te deklaracje Unii Europejskiej wobec Chin czy wobec Rosji, to Serbia do nich nie dołącza. Nie dołączyła też do sankcji wobec Rosji, więc tak naprawdę powiedziałabym, że to co się dzieje faktycznie, jeśli chodzi o Białoruś, to że wyjątkowo Serbia tutaj poparła deklarację Unii Europejskiej, która właśnie wskazuje na to, że wybory nie były demokratyczne, jest pewną zmianą i może faktycznie mamy do czynienia z pewną taką trwałą zmianą orientacji Serbii. Czym te porozumienia się skończą? Trudno przewidzieć. Niech wybrzmią zatem słowa specjalnego amerykańskiego wysłannika do spraw Kosowa i Serbii i to one dobrze oddają przyszłość tej części Bałkanów. Richard Grenell mówił w Waszyngtonie o tym, że kwestie poprawy ekonomii odblokują te polityczne. Zobaczymy w ciągu tego roku, jak urośnie liczba miejsc pracy, liczba nowych miejsc pracy i wtedy po całym roku osądzicie nas, dokąd zmierza ten cały polityczny proces. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tym razem w trójce porcja rock'n'rolla, mocnego uderzenia prosto z Wielkiej Brytanii. To Bastille, What You Gonna Do?

Joanna Dębek z Biura Prasowego Ministerstwa Cyfryzacji. Mniejszy ruch tam obserwowaliśmy, dużo mniej aut, pojazdów było zarejestrowanych, natomiast te ostatnie miesiące, zarówno lipiec, jak i sierpień pokazują nam, że wracamy do normy. De facto taką wzwyżkową tendencję zauważamy już od maja. Zwolnienie w CEPiK-u obserwowaliśmy przede wszystkim w marcu i w kwietniu. Przede wszystkim to był kwiecień, kiedy w CEPiK-u zarejestrowano niecałe 34 tysiące pojazdów. Dla porównania w kwietniu 2019 roku to było ponad 172 tysiące pojazdów, więc tu jest zdecydowanie widoczna ta różnica. W sierpniu niemal 180 tysięcy aut, w lipcu ponad 210, w czerwcu 191 tysięcy. Czy mniej rejestracji przełożyło się na mniej wizyt na stacjach kontroli pojazdów? Posiadanie ważnego badania przed wyjazdem w drogę jest takim samym wymogiem dla posiadaczy auta, jak jego rejestracja. Na stacjach diagnostycznych nie odczuliśmy jakiegoś spadku ruchu. Dzięki mądrym decyzjom badania techniczne nie zostały odroczone. Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Zostały wprowadzone takie wytyczne, jeżeli chodzi o zachowanie reżimu sanitarnego. Stacje kontroli pojazdów działają normalnie, także tutaj spadku obrotów specjalnie nie ma. Jeżeli tak, to jakiś nieznaczny, także sytuacja jest zupełnie inna na przykład niż w wydziałach komunikacji, gdzie trzeba się zapisywać, są jakieś urny na przykład i się tam w dokumenty wrzuca celem załatwienia sprawy. Na stacjach kontroli pojazdów wszystko na bieżąco. Na liczbę rejestracji aut wpłynąć mógł wspomniany przed chwilą system pracy urzędów. W dobie pandemii koronawirusa wizyta w takich placówkach to więcej zachodu dla petentów. Wydziały komunikacji w urzędach miast czy gmin odstępują też od obowiązku rejestracji pojazdów w ciągu miesiąca od ich zakupu. Można to zrobić w ciągu pół roku. Przypominam, że obowiązkowe są zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów. Sama rejestracja jako taka nie jest obowiązkowa. Grzegorz Witkowski z Wydziału Komunikacji w Kielcach. Mniej więcej przez pół godziny do godziny czasami przez telefon można uzyskać takie numery. Po prostu mamy znacznie więcej potrzeb niż możliwości do przerobu. O godzinie 7:30 punktualnie musimy wybrać sobie datę i próbować wtedy wpisać wszystkie dane, imię, nazwisko, mail. Otwieramy się pomału na naszych mieszkańców, z tym, że z zasadami bezpieczeństwa wszelkimi zachowanymi. Anna Peter, naczelnik Wydziału Komunikacji w Pruszczu Gdańskim. Można znaleźć jakiś dogodny termin. Po drugie, z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa, czyli dezynfekcją rąk, maseczkami, słuchaniem poleceń naszego pana z ochrony, który kieruje bezpośrednio do stanowiska, informuje, co trzeba mieć, jakie dokumenty, jakie opłaty itd., itd. Kolejnym krokiem poluzowań na pewno będzie coraz szersze otwarcie się na naszych mieszkańców. Pandemia koronawirusa nie zmieniła upodobań kierowców i miejsc, gdzie popyt w kraju na auta jest największy. Gdzie jest rejestrowanych najwięcej aut? Tutaj liderem zawsze, niezależnie od miesiąca i roku, jest Mazowsze. Natomiast też pozycja lidera jest niezachwiana, jeśli chodzi o najpopularniejsze marki rejestrowane w CEPiK-u, ponieważ od lat są to auta marki Volkswagen, na drugim miejscu najczęściej jest Opel, a później Ford. Średni wiek rejestrowanych w kraju aut używanych wyniósł w sierpniu niemal 12 lat. Marrakeci, Marrakeci, Marrakeci, kolor wybijam krokiem. Małpy, węże, zaklinacze, kwiaty, dzieci, rytmy się toczą kołem. Muzyką miasto płonie, kiedy tańczę z tobą pośród obcych twarzy. Oczy lśnią kamieniami. Jeszcze wszystko może dzisiaj się wydarzyć. Jesteśmy tacy sami, gdy słowa są dźwiękami. Na ulicach Majoreli, Majoreli, kobalt oślepia blaskiem. Wśród zieleni, od zieleni, ku zieleni. Tą nocą też nie blachnie i staje się obrazem. A kobiety kolorowe. zjednoczy. Takie czyste ludzi we mgle pojednanie. Tylko przecieram oczy. Skrapla się córek krzy, gdy im matki myją włosy. Na pustyni, na pustyni, na pustyni. Od piasku w ustach cisza. Taki byłeś, ty tego nie zrobisz.